God aften og velkommen til det 20. podcast med De Gnavne Filmnørder. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg Gert the Robodick Sørensen. God aften. God aften. Og Niels the Gravity Turner Hansen. Goddag, goddag. Goddag, og sidst men ikke mindst, Christoffer the Guy from Malcolm in the Middle, Abelgaard. Ja, halløj i podtårnet. Halløj, halløj. Ja, i aften skal vi jo i gang med del 2 af vores lille, hvad kan man sige, kig ind i Total Recall-verden. Vi tager et lille kig på remaket af Total Recall, og Christoffer, vil du ikke fortælle os lidt om den? Jo, i det her remake, der følger vi fabriksarbejderen Douglas Quaid, spil Colin Farrell. Og på trods af, at Quaid han har en meget smuk og ikke mindst meget hot kone, så savner han noget i sit liv. Og efter den her lang tid, har haft den her tvivl, så beslutter Quaid sig at gøre noget ved det her savn og opsøger derfor selskabet Recall. Og det her selskab Recall, de kan imod betaling, de er i stand til imod betaling at give dig minder, som du ikke selv har oplevet, altså falske minder. Altså de er en spisudgave af falske minder, altså rejseselskab. Men proceduren for de her falske minder, den går så i gang, og der sker et eller andet mærkeligt, og det går frygteligt galt. Og det viser sig så, at Quaid's, de her nye minder, som han gerne vil have ind, han vil gerne have nogle minder ind om, at han er en hemmelig agent, de er i virkeligheden sande, og han er i virkeligheden en hemmelig agent. Og han er blevet tvunget. Jeg sætter lige lidt musik ind i baggrunden, fordi det gør det hele meget mere spændende. Bare kør videre. Og han er blevet tvunget til at glemme, at han i virkeligheden er en hemmelig. Med navn Hauser, og ikke den her fabriksarbejder, Douglas Quaid. Efterfølgende og resten af filmen går så med, at Quaid skal finde ud af, hvad der rent faktisk er sket. Han bliver tæt forfulgt af det, han troede, der var hans kone og hans bedste ven, samt hende, det her fremtidslands politistyrke. Super. Super. Og jeg satte lige lidt musik ind i baggrunden, fordi det var noget, jeg lærte, da jeg var inde og se den film her, at hvis man har noget, som godt kan virke lidt... Nej, hvis man har noget, man vil gøre mere spændende, så skal man sætte sådan noget musik her i baggrunden, fordi det gør det helt meget mere fedt. Samtidig med, at du skal lyse dig selv i hovedet med en lommelygte. Det hjælper også. Hvis det så bare var Hans Zimmer, der havde lavet musikken til den her film, så det var rigtigt. Det er en af hans protegerer, faktisk. Det er rigtigt, ja. En af hans kedelige producerer, eller? Ja. Nej, ved du hvad? I dag, der... jeg er lidt... jeg tror måske, vi alle sammen har lidt samme idé om den her film. Så jeg vil være lidt djævelens advokat, og... jeg vil se, om jeg kan forsvare filmen overfor jer andre. Spændende. Det tror jeg ikke på. jeg tror, det bliver svært på en række områder. Det gør det ikke. Det var en super film. Vi snakkede sidste gang om originalen, Arnold Schwarzeneggers original. Og hvornår hørte I første gang om det her super remake? Det er et års tid siden eller sådan noget, ikke? Det først kom frem. De havde gang i det her skram. Det var nogenlunde samtidig med Robocop, der også var snakket om, at det remake af den jo. Ja. Ja, det tror jeg. Glæder I jer til det? Var der brug for det? Nej. Et eller andet sted, så synes jeg faktisk, det var meget fedt. Altså, jeg var også... Ja, undskyld. Også fordi, at... Jamen, altså, det var en okay film i første omgang, og så kunne man sige, at der var nogle super gode idéer, som de måske kunne bygge lidt videre på. Ja. Og især også, at... Noget af det, som tiltrak mig, var, at man hørte, at de ville ikke prøve på at lave et remake, men prøve at give bogen en ny drejning. Ja. Og det er jo altid bedre end... i et remake, og det var super fed, altså. Eller hvad? Altså, dengang jeg hørte om, så havde jeg jo håbet på, at den ville blive mere sådan, de ville køre mere på med den der drøm-virkelighed tematik, som der også er til stede i for Hogan's film. Men jeg vil håbe på, at de har skruet endnu mere op for den, og så kunne det være fedt, hvis de har taget nogle flere sådan Philip K. Dick elementer med. Og det har de bare overhovedet ikke gjort. Nej, det har de faktisk ikke gjort. De har faktisk pillet nogen af dem ud. Ja, og de har faktisk gjort den dummere end originalen er, synes jeg. Nu skal du tænke på, at der skal også være plads til alle det fede action, der var med der i, fordi hold da fast, der var meget action. Jeg vil faktisk sige, hvis man skal sige noget godt om den her film, jeg kan hurtigt så var det det hele. Nej, jeg kan sige, at action-sekvensen der i politibilerne og de der maglev-biler, der er meget godt fundet på, og det er det, der egentlig fungerer i den her film, eller fungerer nogenlunde. Det er den her verden, de har fået konstrueret, den her sci-fi-verden, den er egentlig... Den er okay lavet, og okay realiseret, og okay fundet på. Men udover det, så synes jeg ikke, der er så meget andet godt at sige om filmen. Altså, jeg synes virkelig, at det der maglev, altså hele den der The Federation of Britain, eller hvad fanden det var, de kaldte det, det var sgu da liftet direkte ud af Minority Report. Mm-hmm. Også de der biler, altså det var det der med, at de kører op og ned af hus og sådan noget. Ja. Altså, ja. Og så sidder man og ser Colin Firth, eller Farrell, som også er med i den, og så tænker man, de har sgu da bare set Minority Report, og så sagt, jamen, det var da meget fedt, hvordan kan vi lave et eller andet, der ligner den? Mm. Jamen, det er rigtigt nok, altså, man kan sige, at verden var måske ikke vanvittig original, for det er jo sådan en blanding af Minority Report og Blade Runner et eller andet sted. Ja. Men jeg synes alligevel, der var nogle fede idéer her og der. Jeg synes, der var meget langt imellem dem, og godt gemt. Det med telefonen, det synes jeg fungerede meget godt. Ja, telefonen i hånden var meget godt fundet på, synes jeg. Ja, det var en anden måde at have den der, altså, den der dims, han pillede ud af næsen. Mm. Det var jo lidt deres pendant til det. Ja, det kunne være fedt, hvis de havde taget det der med fra bogen, det der med, at han ikke har vidst det, men i virkeligheden har han sender ind i hovedet, så de kan snakke med ham. Den der paranoia, det ville jeg have, synes jeg, mega fedt, hvis de havde taget det med. Ja, faktisk, jeg kom til at sige noget forkert sidste gang. Jeg kom til at sige... eller ikke forkert, men jeg uddybte ikke, hvordan bogen sluttede helt. Og der er faktisk et ret fedt twist i bogen, som jeg faktisk havde glemt, at de fanger Quaid, og så vil de implementere ham igen med et nyt minde, og det her minde, det skal have sådan en failsafe. Så de vil implementere ham med et minde om, at han er det eneste, der står i vejen for, at jorden bliver invaderet, eller jorden bliver udslettet af rumvæsner. Så hvis han nogensinde dør, så vil jorden blive udslettet, og alle hans kære vil dø. Så det er sådan en failsafe, for så vil han jo aldrig gøre noget. Han vil jo aldrig gøre noget, der vil sætte sig selv i fare, fordi at der er så mange, der er afhængige af ham. Men det, der så sker, det er, at da de er ved at implementere det her, så finder de ud af, at det her, det er et virkelig minde, han har haft. Og i virkeligheden, så vil jorden blive udslettet, hvis Douglas Quaid han dør. Så det er igen sådan Philip K. Dick, super fedt lille twist på twistet til sidst. Ja. Jo, men det er jo igen det der med, er han inde i den her, er det rigtigt eller forkert, og så kører den egentlig bare sådan i cirkler rundt om det samme, ikke? Ja, eller sådan hele tiden, altså det er jo noget, sådan ligger lag på, ligesom sådan en lagkage. Jo. Ja. Jo, men det er lidt eller Inception, jo. Hvad for et lag er du på nu, ikke? Ja. Det er jo noget af det, film kan dække rigtig meget arbejde med. Og det bruger de overhovedet ikke, fordi jeg satte mig faktisk ned og læste bogen her, eller ja, siderne, efter vi snakkede om den sidste gang. Og jeg synes faktisk, det var meget fedt. Den er jo kun 21 sider eller sådan noget. Ja, den er ikke. Men sådan i grundideen var der egentlig meget fed, og de har bare brugt ikke en skid af den, altså. Nej. Det er endnu mindre end i Arnold-filmen. Ja. Og de har nogle fede elementer. Også det, de, for eksempel i traileren, det de ligger op til, det er den der gun, der sådan snupper folk. Den der gravity gun-agtige tingest. Ja. Den bruger de i 4 sekunder, og så er det slut. Ej, den bliver også brugt lidt til sidst der, på det der The Fall. Den skulle de sgu da have brugt, altså den skulle da være med. Den vil de have noget, der skyder hinanden med pistoler. Altså. Ja. Nu skal du tænke på, altså Gert, der var så mange fede elementer i den film. Og man er nødt til at skære noget fra, fordi man kan jo ikke have det hele med. Jo, det kan du faktisk godt. Nej, fordi prøv lige, der var mange fede elementer. Der jeg var så... både. Jeg så faktisk et interview med Len Wiseman, instruktøren, om at han har klippet 20 minutter ud af den. Og de 20 minutter, han har klippet ud af den, det er sådan nogle scener, hvor han graver dybere i det her med drøm-virkelighed. Og hvad er virkelighed, og hvad er drøm, og sådan noget. Så det kan være, at vi får et director's cut af den en dag. Om det så giver en meget, meget bedre film, det tvivler jeg på, fordi jeg synes, nogle af de problemer, der ligesom er til stede, ligesom det er jo alt overskyggende problem for hele den her film, det er, at man føler intet for de her figurer. Den er pisse kedelig. Den er ikke spændende på noget tidspunkt. Den er ikke spændende, fordi... Altså... Ej, hele grundstrukturen er det, og den er, altså, det er fuldstændig fjollet, det der. Jamen, nu har vi haft kemisk krig, altså det var sådan, så der findes kun Australien og England tilbage, England og så lidt af Europa, og vi rejser igennem jorden på den her store dingenot. Altså, hold nu kæft. Ideen med, at man rejser igennem jorden, synes jeg sådan set var meget fed, fordi med mig selv ved jeg, at det er noget af det, man sådan leger med, eller tænker på som barn, at det kunne da egentlig være fedt, sådan bare, og også efter man har set rejsen til jordens indre, og sådan noget, at ideen med, at man rejser igennem jorden, synes jeg sådan set er super fed. Jo, om den er eksekveret godt, det er sådan noget andet, men jeg synes... Men jeg synes igen... Altså, det er den overhovedet ikke, for du har den der sådan en stor dingenot, ja, som falder ned igennem jorden, og du har ikke nogen sådan rigtig sens af, eller forståelse for, hvor stor den er, eller hvordan den er lavet, eller hvorfor, eller... Og det er bare sådan, den skal bare være der, fordi ellers så kunne den her film overhovedet ikke hænge sammen. Så du mener, det er sådan lidt sådan en MacGuffin? Ja, fuldstændig. Fordi de er fattige på den ene side, og rige på den anden side. Ja. Ja. Men alligevel, i slutningen får man, eller de siger jo, de sender de der 50.000 droids til Australien, kolonien. Og de sender kun en af dem der afsted. Ja. Så lidt stor må den være. Og den er halvtom. Ja. Du går rundt på flere etager i den, og der er ingen mennesker. Så den må være pænt stor. Jo, men det er stadigvæk det der, ikke? For fanden, så vis det da. Fordi du ser, når de sætter sig ind i den, ikke? De går ned, og der sidder måske 24 mennesker på en række, inden de rammer døren. Og de sidder og snakker, jamen lad os prøve noget nyt, ikke? Og så sætter de sig over på den anden side. Ikke? Det er jo ikke sådan et kæmpe rum, hvor der bare er plads til flere 100.000 mennesker inde. Mm-hmm. Nej. Det ligner sådan en bus, hvor man lige sætter sig ind, og så er man i England, ja, 10 minutter senere. Mm. Ja, lige hallo. Og det virker bare så... Altså, den er ikke lavet godt nok et eller andet sted. Men som sagt... Du tror ikke på den, og så falder hele filmen fuldstændig fra hinanden. Jamen, jeg synes ikke, det er det største problem. Det største problem med den her film, og det største problem, at det viser meget godt, hvad er det vigtigste med en film et eller andet sted er. Det vigtigste, når du vil lave en film og have noget som helst til at fungere, det er, at der er nogle karakterer, som du føler noget for. Hvis der ikke er det, så kan du ikke opbygge suspense, du kan ikke opbygge fed action, du kan ikke opbygge noget som helst. Alt andet, det falder fra hinanden, hvis det er papfigurer, der render rundt. Fordi du har ingen genkendelse, og du føler ikke noget, og du kan ikke selv sætte dig ind i situationen. Så det bliver bare ligegyldigt. Det er bare ligesom at overvære et smukt... eksekveret action-sekvens, men det er lidt ligesom at se fyrværkeri i Tivoli. Det er måske meget pænt at se på, men du føler ikke rigtig noget indeni. Nej. Hvis jeg skulle være med... Og det gør, at filmen er pisse kedelig, som du siger. Det gør, at man bare sidder og siger, og meget, meget forudsigeligt, bare sidder og siger, kom nu, bliv nu færdig. Altså til sidst på den der The Fall, der sidder man bare, bliv nu færdig. Bliv nu færdig. Men altså, når det så er sagt, er jeg så den eneste, der tænkte, at det kunne egentlig være meget fedt, hvis man havde lavet Die Hard på den der The Fall. Kun en film, kun på det der The Fall. Glem alt det andet. Yeah. Glem Total Recall. Og så bare handler om, hvordan terrorister de havde overtaget den der. Og så var han ene mand, der skulle kæmpe sig tilbage og få på 17 minutter. Og så Zero Gravity er det hele også. Ja, Zero Gravity. Så skulle det bare tage lidt længere tid jo. Så kunne det bare tage det ikke, længere tid. Bullet time. Ja, man kan sige en af de ting, som jeg bed mærke i, altså det, du nævnte, Christoffer, at den er instrueret af Len Wiseman, som nok er mest berømt for sin Underworld-film. Og, ja, Die Hard. Ja, ja. Mest berømt for sin Underworld-film. Og for at være gift med Kate Beckinsale også. Lige præcis, og Kate Beckinsale. På en måde synes jeg, at den minder rigtig meget om Underworld, i hvert fald den første, det med, at den prøver at skabe to forskellige lejre. Vi har den her to forskellige kolonier, som er hvad kan man sige, defineret på hver deres måde, og det synes jeg også, det er lidt det, han prøver på her. Han prøver at køre i de samme baner, som han er vant til. Og jeg kan godt lide, eller det var i hvert fald også noget af det, jeg godt kunne lide i Underworld, den måde, at man så naivt har de to lejre, og man ser ikke andet end et to meget begrænsede områder, fordi vi har bare ikke tid til mere end det. Så på den måde kan jeg godt lide, altså den måde, de har lavet den her australske slum, og prøve på at få det til at, man kan sige meget, men hold kæft, hvor kopierer de meget den originale, hvad det hedder, Total Recall. De prøver at lave det her Mars på Australien, og lave det her slum, som folk bliver sendt ud af. Jeg kan godt lide, at vi har de her to modsætninger, det her lys og det mørke. Og på den måde kan jeg godt lide det, han prøver på at skabe der. Men som du siger, så er der ikke meget, meget indhold i det. Men jeg synes, han får nogle gode ting frem. Ja. jeg synes, den var jævn kedelig. Altså, jeg synes, den var ikke super. Og det var en flad fornemmelse. Det var det lidt. Altså, jeg ved sgu ikke, om der gemmer sig en god film under et eller andet sted. Det gør der virkelig ikke. Det gør der ikke på nogen måde. Det var virkelig 2 timer fyldt med billeder, der bare var sat i lang rækkefølge. Altså, der var ingen indhold i filmen. Og vi snakkede jo faktisk om, dengang vi var færdige med at se den morgen, at der er jo heller ikke nogen historie om, hvorfor. Altså, i forhold til bad guys'ene heri. I den originale Total Recall, der var det for penge og magt, at Cohagen, han gjorde det, han gjorde. I den her, så sidder man bare og tænker, hvorfor? Ja, og også fordi han havde også en eller anden afsky over for de her mutanter. Ja. Men i den her, der har vi en kansler, en vi har vores bad guy, som jeg ved ikke rigtig, hvad forhold han har til byen eller den engelske koloni, andet end at han er chef på en eller anden måde. Og amerikaner. men hvad det hedder, han vil udrydde den australske koloni, men grunden til, at han vil gøre det, giver ikke rigtig nogen mening. Andet hvad er nu grunden af? Grunden er, at de er blevet lidt for overbefolket deroppe, så der skal være plads til nogle flere han skal jo folk. Lige have... Men han får personligt ikke noget, altså han har ikke en grund til at gøre det. Hvorfor? Han sidder der på sin trone, han kan være fuldstændig ligeglad. Hvad får han ud af at slå alle de folk ihjel? Det kan være, han bliver genvalgt. Jeg ved ikke, om det er sådan noget. Det får vi ikke forklaret. Vi får ikke rigtig hans position forklaret. Vi får ikke. Vi ved bare, jamen, fordi... Der er mange ting, vi ikke får forklaret. Vi får heller ikke forklaret, hvad Quaid egentlig lavede før og sådan noget rigtigt. Altså, det får vi meget bedre forklaret end gamle. Det der med, at han selv har meldt sig til at blive Douglas Quaid, det synes jeg er meget fedt twist på den gamle. Og det der med, er man så en mand af sine handlinger, eller er man en mand af sin fortid et eller andet sted, ikke? Vi ved, at de var ved militæret. De var på en eller anden måde militære styrker. Ja. Yeah. Og han var en eller anden agent. De prøver også lidt at lægge op til det der med, jamen, er du hvad din fortid, eller er du din fortid, eller er du din fremtid, et eller andet sted, som da de møder ham, nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder. Mathias. Ja. Ham, der men det hele det der, det virker bare som om det er noget, de har klippet ind. Det passer overhovedet ikke ind. Nej. Og de står begge to, altså både Colin Farrell og Bill Nighy, de står fandme og ser ud som om det her, det er bare pisse pinligt, det er det. Jamen så film, det var også bare så fesen, fordi den er jo ikke R-rated. Og det er bare så tydeligt, at de der robotter, de er sat ind for, at man kan vise noget ved at vild vold. Så der er på et tidspunkt, de får revet armene af, ligesom han gør, Victor gør i... I den originale... Ja, det er bare en robot i den her, jo. Ja, Secret the Party, Victor. Det var så fesen, altså. Det er også det der. Men så alligevel, så er de der... Så ser vi de der bryster der. Det er sådan lidt... Og hvorfor? Det er lige præcis jo. Den, fordi... I den originale var brysteren med, fordi vi havde de her muterede folk op på Mars. Og de havde alle mulige sjove mutationer. Og der var så en af dem, der havde 3 bryster. Færdig. I den her, der møder vi... Vi kommer gående på gaden... På vej hen til Recall, så møder vi en dame, som lige åbner blusen. 3 bryster. Hvorfor? Vi har ikke... Alt kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre, men vi har ikke fået snakket noget om nogen mutation, og vi har ikke fået snakket noget om noget. Vi er bare i en almindelig fremtidsverden, hvor der er 2 kolonier. I den der fremtidsverden, der var der også nogle robotter, lidt ligesom faktisk, jeg kom til at tænke på Spielbergs AI, hvor der er sådan nogle robotter, der også er prostitueret. Det synes jeg da egentlig kunne være meget mere interessant, hvis man har gået den vej, og sådan set på, hvordan vi sådan har... Altså det etiske idé og sådan. Det kommer jeg til at tænke på. Altså der ligger nogle... De går forbi nogle ting, der er mere interessante end det, der sker i filmen. Og man sidder bare og tænker på, det der er derude, for eksempel havde jeg jo også tænkt på, at det var mere interessant at se Die Hard på The Fall, ikke? Altså, det viser meget godt det problemer, der er med den her film, at historien er ikke interessant. Jeg tror, for mig var et stort problem, det var, at de kaldte den her Total Recall. Fordi havde jeg ikke... De prøver virkelig, selvom altså, der var meget snak om op til den her film, at det blev en Total Recall remake. Men Kurt Wimmer og Kurt Wimmer, der har skrevet manuskriptet, og Len Wiseman, de har meget stærkt holdt på, at det ikke blev et remake, men det blev et nyt take på bogen. Og hele vejen igennem, der var det bare den ene one-liner efter den anden fra den originale film, hvor der var lidt af din intro, Christoffer, der var bare indsat. Det her nedenunder. Så det var one-liners fra den originale film, indsat musikken fra Inception trailer. Ja, musikken var bare ikke nær lige så god som det. Det var den ikke. Men jeg blev så irriteret over, at de har holdt på, at det her det ikke var et remake, at det var et helt nyt take, og alligevel så kommer den der med, åh, du er lønst, du havde tre hænder, fordi jeg har tre patter, og åh, ja, sikke en bitch for en kone, og bla bla bla. Bla. Two weeks replikken var også med jo. Ja. Og det værste var heller ingen mening, altså. Det værste var jo også, at de brugte jo ikke bare one-liners, de brugte jo faktisk hele sådan, hele replikker brugte de, og så sidder man og venter på dem, og så kommer der kun noget af replikken, det er også bare klodset, i stedet for at skrive nogle helt nye replikker. Ja. Der hvor han snakker med konen flere gange, der siger de nogle af de samme ting, som de siger i den gamle, men de siger ikke det hele, og så de lavet nogle ting om, og sådan noget. Sådan, nej, bare skriv noget nyt, fordi jeg sidder med en forventning om at høre det, så ind i min hjerne, jeg kan ikke det der med drømmen, hvor han ikke nævner, at der er en kvinde med i drømmen. Ja, men det også der, hvor de står der senere og snakker der, så siger han der, Laurie, siger han så, what are you doing? Og det er fuldstændig samme, den der kamp, han har med hende. Mm. Som faktisk var meget fedt koreograferet, vil jeg så sige. Og jeg vil faktisk sige, at Beckinsale fungerer egentlig okay som skurk, synes jeg. Det er jo virkelig, altså jeg ved ikke, men det her, det er jo virkelig, de gør jo virkelig meget for at sætte hende op til at være den store actionstjerne. Meget mere, end de gør i Underworld. Det er bare meget tydeligt, den her, synes jeg, at det højst sandsynligt ikke er hende det meste tiden. Nej. Altså, for det første, hun har det der meget lange hår, der dækker hendes ansigt. Det er jo ret smart, for så kan det jo være en hvilken som helst stuntmand eller stuntkvinde, der kan være hende. Mm. Ja. Altså, men hun har meget mere karisma end Jessica Biel, vil jeg sige. Hun var fuldstændig tom. Og det er hun fandme altid. Og jeg kan ikke, altså... Tak ved at Gert, så kunne jeg ikke lade være at sidde og tænke på anden hestefjæs, når jeg så. Altså, du fik jo fuldstændig øl, og jeg synes egentlig, hun var okay hot inden, men så efter du sagde det, at nu kan jeg ikke se det. Nej, ja. Og min kæreste sagde det samme, og hun sagde også, hun havde hestefjæs. Jeg kunne ikke se det, jeg kunne ikke se det før, men så da jeg så filmen, så kunne jeg se det meget tydeligt. Hun er en hest. Men der synes jeg... Christoffer, jeg taler kun sandhed. Du ved det. Ah, hvad var det, du synes om Bloodsport? Godt. Men der vil jeg sige, at der har Kate Beckinsale meget mere karisma, hvor hun ligesom Sharon Stone i den originale både kan spille den søde kone, der kan se fuldstændig uskyldig og kærlig ud, men samtidig være lidt fanden i voldsk. Men hun var næsten også, hun var næsten for hot til, at man troede på, at hun ville være det, kone. Det var hun. Og jeg ved ikke, om det bare var mig, der irriterede mig. Hun kommenterer faktisk også selv. Jamen det gør hun. Og det er jo også bare, det er jo, altså det... Det troede jeg jo heller aldrig nogensinde på. Men jeg troede så heller ikke på, at han kunne være nogen. Altså jeg troede... Jeg vil så sige, at Colin Farrell, han fungerede bedre, end jeg egentlig troede, han gør. Jeg synes faktisk ikke, han var det... Han var ikke noget af det værste ved den her film overhovedet. Jeg synes faktisk, han gjorde det faktisk okay. I forhold til, hvad jeg havde forventet. Men han er bare ikke... ja. Var det kun mig, der... Et godt eksempel, for eksempel, jeg tænkte på. I forhold til Arnold og Colin Farrell. Det er til sidst, der hvor han sidder i stolen. Colin Farrell, han skal have en til at hjælpe sig for at slippe fri. Arnold, han river bare stolen over. Case closed, altså. Ja, og så, altså, jeg synes også, det var så fedt, at bagefter, at han skød ham med hjælp ham. Ja, det tænker jeg også på. Hvordan var han blevet skudt? Var han blevet skudt af nogen af de andre, eller blev han skudt af ham? Jeg tror, han blev skudt af ham, faktisk. Ja, måske. Men det er jo også det, en af jer nævnte tidligere, det med, at den gamle film var R-rated, fanden i voldsk, blodig, en eller anden Altså den havde den brugt, altså den skabte det her samfund, der var bygget op omkring propaganda og skabte en eller anden paranoia fornemmelse hele vejen igennem, og vi havde en masse blod, vi havde Arnold, som til dels altid gør lidt grin med sig selv på grund af den måde han er på. Altså der var bare et eller andet over det der univers. Og så er der den nye film her, som er en eller anden PG-13, hvor der ikke sker en skid. Jo, der er nogen, der bliver skudt, men der er bare... Altså, der er ikke noget vold i den rigtige. Det er en lille bitte smule ligesom den nye Die Hard. Jeg har det lidt på samme måde, hvor man kan se, at de bare sådan... Den er også skrevet af den samme person. Giv nu slip, og lad os se. Altså, et eller andet sted, så, som en, jeg så en argumenteret for, et eller andet sted, så er det mere ærligt at vise, hvilken... hvad cooler gør ved en menneskekrop, i stedet for bare nogen, der bare falder om, nogle robotter, der falder om. Altså et eller andet sted, så er det mere ærligt at vise, hvad vold gør ved mennesker. Ja. Og det gør det også, det rører mig da også mere, altså, fordi det, så er der noget på spil i det mindste. Når det er bare sådan nogle robotter, der render rundt, så er det jo bare sådan et videospil, altså, og ikke et computerspil kan være godt nok at have en god historie, men altså, brugt på en negativ måde, så er et computerspil noget, der overhovedet ikke engagerer dig, som du bare sidder og overværer. Og sådan havde jeg det meget af tiden med den her film. Det er lidt af det samme, som vi snakkede om under Prometheus. Den havde lidt af den samme fejl, at den var også lidt for børnevenlig. Altså, den havde nogle gode idéer, men man havde bare ikke den her paranoia-fornemmelse. Det her, der sugede en ind i handlingen. Det manglede helt vildt. Altså, den tager sig selv for seriøst. Altså, den kører jo straight face hele vejen igennem. Og det er sådan en film, ikke? Nej, og så er der også den der åndssvage slutning, det der med, hvor vi lige skal være i tvivl, om det er virkelighed, eller hvad det er, og så det er bare... Så er der også bare sådan lidt, så er det den der, der er forladt sprunget i luften, så er den der Australien-koloni, de har bare ingen kontakt til resten af omverdenen. Altså... Der er ingen omverden, det er jo det der, englænderne har jo heller ikke kontakt til nogen som helst, for helvede. Jamen, de eneste mennesker, der er tilbage på jorden, det er dem, der bor i England, og dem kan de så ikke besøge nu. Man må da ikke håbe, der er nogen familie eller noget der, fordi nej. Men de også... kan heller ikke besøge den anden vej, ja, og det er sådan lidt, men de vil slå dem ihjel jo, så fair nok. Ja, nogen af dem vil slå dem ihjel, men altså det viser meget godt det der med, altså det der ved at vi diskuterer alle de her ting, det viser egentlig, hvor ringe en film det er, fordi vi diskuterer alle mulige ting, som, altså, som ikke, vi ikke burde diskutere. Vi burde diskutere noget, som betyder noget for filmen. Og det er også derfor, jeg sidder og tænker på andre film, og tænker, at det der, det kunne være fedt. Det er fordi, det her, den engagerer mig ikke, og den er ikke spændende, og man sidder egentlig bare lidt og venter meget tiden på, det er bare oversået. Ja. Jamen, det er rigtigt. Og man kan sige, det er den nævnt med... er den ikke skrevet af samme person, der skrev... nej, det var Lynn Weissmann, der instruerede den gamle Die Hard, kørte ved mig, han skrev den ikke. Men... Ja, gamle og gamle. Firen, ikke? Jo. Nå, men den er vel en 5 år? Ja, men det er stadig den nyeste indtil næste jo, år. Jo. Ja. Jo. Lad os se, hvad havde vi? Kate Bosworth og Diane Kruger var ind over Kate Beckinsales rolle. Havde de været bedre? Jeg vil gerne sige nej til Kate Bosworth. Ja, det vil jeg også gerne. Hun har bare en gigantisk pande. Det kan jeg ikke komme ud over. Men Diane Kruger? Det kunne være meget interessant. Jeg synes, hun gjorde det fedt i Inglourious Basterds. Ja, jo, også. Hun er da mere interessant, helt sikkert. Så, og helt... Hvad? En Kate Beckinsale. Nej, jeg var klart blevet... Altså, Kate Beckinsale, hun havde måske de der PMS-tendenser en gang imellem, men hold da fast, hvor var jeg blevet ved hende. Ingen tvivl om det, altså, det man skulle bare lidt terapi. Det er også det, det forstår jeg heller ikke helt, så jeg skulle bare i den der stol igen, så jeg kunne glemme. jeg kunne godt være construction worker, hvis jeg skulle leve sammen med hende resten af livet. Til hvad det hedder, Jessica Biels rolle, der havde de Eva Green og Rosario Dawson indover. Havde de været bedre? Eva Green havde jeg i hvert fald. Eva Green havde, hun er også meget smukkere. Ja. Ja, og til Colin Farrells rolle, der havde de Tom Hardy og Michael Fassbender. Begge var meget bedre. Især meget Tom bedre. Hardy, tror jeg, har været... jeg synes, han gør det godt lige tiden. Fassbender er også bare super sej. Det er virkelig nogle ting. Og så skulle de måske have kørt lidt mere efter den... den mere... Så skulle det ikke have været så actionpræget en film. Nej, altså, nu er han godt nok med i X-Men, men alligevel... De må godt have lavet lidt mere, som man det hedder på engelsk, mere cerebral. Altså sådan lidt mere tænkefilm. Ja. Fordi det ligger, hvad hedder det, novellen jo helt klart op til, det ligger Philip K. Dick op til. Og det virker bare til, at dem, der har lavet den her film, de forstår, måske vil de ikke, men de forstår overhovedet ikke, de forstår overhovedet ikke Philip K. Dick, som en, der skrev en anmeldelse, they don't know Dick. Okay. Jamen, det er rigtigt. Men nej, ja, jo, altså jeg synes heller ikke, det gør noget at have lavet den som en full-on actionfilm, for eksempel, altså med en lidt mere actionpræget hovedrolle end Colin Farrell. Man skulle bare gøre det, altså, den her fortjener ikke ligesom Minority Report at køre straight face hele vejen, fordi den er meget alvorlig, har en meget alvorlig Det kunne man sagtens, så skulle man bare have haft nogle, altså det hele stopper og starter med, at man får etableret nogle karakterer, som du føler et eller andet for. Men det er jo det, de prøver her, de prøver jo virkelig jamen, at sige, det lykkes ikke. Han altså, hvis du gør det, så er du villig til at følge dem alle vejene, så kan du da gøre dem lidt usympatiske, hvis du bare føler noget for dem, hvis du bare føler et eller andet for dem, så kan du godt gøre, altså, så kan du godt gøre den, altså for eksempel en tv-serie som Mad Men, hvor han egentlig på mange måder er ret usympatisk over for den måde, han behandler kvinder på i hvert fald. Men alligevel føler man jo noget for ham og holder med ham, ikke? Altså, eller Dexter er også et godt eksempel, hvor han nogle gange laver nogle ret sådan, nogle ting, man sådan kan diskutere, hvor moralsk de er. Men alligevel føler man noget for karakteren og føler noget for ham, ikke? Altså, ja. Og det der med, hvis man bare får etableret nogle karakterer, som du føler et eller andet for, om det så er interesse eller had eller et eller andet, en god skurk kan også gøre det, så er folk villige til at gå med, så er man på. Men jeg var aldrig på med den her film, jeg var bare tilskuer til noget, jeg var aldrig med. Og det er sjovt, ikke, fordi de har en masse rigtig gode skuespillere indover, altså de har virkelig hævet. Ja, men de kører også lidt på autopilot, de der skuespillere, de gode skuespillere. Jo, ja, ja. Altså de der, jeg tænker på, hvad hedder han, Walter White, eller Bryan Cranston. Ja, Bryan Cranston, for eksempel, ikke? Ja, han har før været bedre, i hvert fald. Og så også ham der, hans ven, ham der, Harry. Han var altså også en mærkelig casting. Var han ikke det? Han er pissig. Han er pissig til hende. Jo. Han spiller også altid sådan nogle mærkelige karakterer. Jamen, og så hele den der med, det der med, you're not really here, you're still a real recall. Den der bluff, de prøver at køre på ham. Og så er hendes tell i den her, men det er, at hun begynder at græde. Og det er så lidt, kan man ikke begynde at græde i en... Altså, jeg ved godt, man også godt kan begynde at svede i en... Ja, for det var modsat. Det var sådan lige, igen, der bytter de rollerne rundt. Ja, jeg synes, det var sådan. Ja. Jeg var ikke overbevist. Og så skyder han ham bare i hovedet. Det er alligevel hans bedste ven, ikke? Altså, i den gamle, der har han alligevel... Der er man ikke sådan indtryk af, at det er bare hans bedste ven. Der er det bare en arbejdskammerat, så det er sådan lidt... Okay, ja. Der kan han godt... Eller nej, der er det ikke engang arbejdskammerat. Der er det jo bare, der er det bare en eller anden doktor, som man ikke har et forhold til, så der kan han jo godt skyde ham et eller andet sted. Der er han jo ligeglad med ham. Men her er der alligevel hans ven, og så skyder han ham bare uden... I den gamle, der skyder han også hans ven, ham han arbejder med i... Gør han ikke? Jo, men de angreb ham jo. Jo. De angriber ham, og man får ikke sådan en indtryk af, at de bare er sindssygt gode venner. Her der er de ude at drikke øl sammen og hygge sig, og de fortæller hinanden deres sandheder, jeg ved ikke hvad. Altså, her bliver han angrebet verbalt. Jeg synes bare... En anden ting, filmen gjorde super godt, det var, de havde set den nye Star Trek, og så fandt de ud af, at Lensflares, det er bare fedt. Så i stedet for bare at bruge det et par gange, så bruger vi det hele tiden, hele vejen igennem filmen. Alt lys, der overhovedet var i den her film. Sterinlys, kæmpe lensflare. Det var fedt. Det var pissirriterende at se på. Og det tog fuldstændig fokus fra alt ting, for du sad og tænkte, hvad fanden sker der her? Det er sgu da fuldstændig amok. Ja. Det var godt nok sindssygt. Altså, jeg kan jo rigtig godt lide lensflares, men jeg synes, at de skal forekomme naturligt. Altså en film som Die Hard har nogle rigtig, rigtig smukke lensflares. Men man skal også huske på, at Die Hard er skudt med en konkav linse. Og det er den her i hvert fald ikke. Den er skudt med et digital kamera, der har en helt flad linse. Så det er jo noget, man har sat ind bagefter. Ja. Jamen, det var det også i Star Trek. Det er du ikke et sekund i tvivl om, fordi det er så overdreven, den måde det er på. Altså. Det var det også i Star Trek, der var det jo også sat ind. Ja, og der har han også efterfølgende indrømmet, at han måske også lige gik lidt fra mok på de der lensflare, og der vil være mindre i den næste Star Trek. Han havde også en del lensflares, J.J. Abrams havde en del lensflares med i Super 8 også. Havde han det? Ja, der var også en del. Men det var alligevel ikke, jeg synes ikke, jo, det var ikke så meget som i Star Trek. Nej, det var det ikke. Jeg tror, der bliver mindre i den næste Star Trek-film. Det håber jeg. Noget andet, jeg også synes, jeg virkelig savnede, det var jo soundtracket. Hold kæft, hvor var det bare sound... Jeg kan ikke nynde det her soundtrack overhovedet. Nå. Nej. Det er bare fuldstændig... Jeg har glemt det lige snart filmen, den er færdig. Fuldstændig, fuldstændig ligegyldigt. Og egentlig sådan meget sådan sigende for resten af filmen. Du får det lige. Det er 10 minutter, så bare snak. Ja. Ja. Det er lidt svært. Jamen, sådan fortsætter den bare. Der sker ikke rigtig noget deri. Nej, der er ikke rigtig nogen opbygning. Eller... Det er lidt som film. Der er jo ikke noget opbygning. Der er jo ikke noget spændende. Det kan man jo ikke gøre, når man har nogle papfigurer bare under. Så kan du ikke lave noget spændende. Det er netop det, de prøver at køre det her musik, hver gang de har en eller anden dialog. Og jeg synes, jeg blev ret irriteret over det. Fordi... Jamen, jeg lagde ikke mærke til det. Jeg kan ikke engang huske. Men jeg lagde netop mærke til, at de prøvede, altså de skruede op for volumen af det her, hver gang de havde en eller anden dialog. Altså prøvede på at opbygge spænding. Ligesom, altså, det er meget fair, at man gør det, at når man prøver at opbygge spænding, så har man et eller andet, lidt eller ligesom Inception trailer. Det var bare så tydeligt, at det var hver gang, at der var en eller anden dialog, så gjorde de det. Og jeg blev rigtig irriteret over det. Så, men, og det er derfor, jeg prøvede at irritere dig med det under dit resume. Men det var så åbenbart kun mig, der lagde mærke til det. Jamen, jeg synes ikke... Jamen, det var da også fordi, at musikken var sådan lidt ligegyldig for mig. Altså, og det værste er jo med det her, med de her remakes. Det var jo, dengang jeg købte billetten i billetlugen, så var det faktisk... det er en af mine elever, der arbejder nede, en der bliver haft mediefasist, og hun sagde sådan, nå, så spurgte jeg hende så om filmen og sådan noget, og så hun fortalte om filmen og sådan noget, og spurgte hun så om min mening, og så sagde jeg var jo lidt skeptisk, for jeg havde set originalen. Og så blev hun så lidt fjern blikket, og så spurgte hun, original? Hvor godt. Hvad mener jeg med det? Så sagde jeg, jamen der er en original, og så forklarede hun så, at der var en original, og det var meget svarsning og sådan noget. Nå, hedder den så bare det samme? Hedder den også Total Recall? Ja, den hedder også Total Recall. Og hvis det er sådan, det står til, og hvis det er det, de her film, de er med til at gøre, så det er godt nok sørgeligt. Ja, det må man sige. Man kan håbe, at det får folk til at se originalen. Bare vent til Robocop, genanspilningen kommer, så... Dread, det bliver godt. Det er jo ikke så meget en genindspilning. Robocop er nok lidt mere. Altså, ja, Dread kan næsten kun blive bedre. Robocop, den er sværere. Ja. Hvad mener du med, at Dread kun kan blive bedre originalen? Eller? Især ham der komikeren, der hvor de løber for den der fireball. Det er det bedste. Nej. Ja, god gamle Rob Schneider. Han er altid god. Jeg har originalen, og den skal vi nok se sammen på et tidspunkt. Mm. Uha, det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Nå. Har I mere, I vil ditch ved den film her, eller så har jeg lidt ekstra spørgsmål? Ja, ja. Nu vi er ved PT-debatten, så en anden ting, jeg også savner, det er, at folk de siger fuck. Og fordi, jeg savner det, fordi at fuck, det når man har en film, der er så alvorlig, og folk de dør til højre og venstre på den her måde, så kan man også forvente, at voksne mennesker vil reagere med at sige fuck på et tidspunkt. Og de siger kun damn, og det virker bare... Jamen, jeg kan bare ikke lade være at tænke på, at det er en PG-13 film. Jeg kan simpelthen jeg kan ikke slippe det. Det gør filmen mindre værd for mig, og det gør den mindre realistisk og mindre rå for mig, og det gør, at det sådan bliver mere... Det bliver en tammere udgave af, hvad det kunne have været. Ja. Ikke, at det er en kvalitet i sig selv, at folk banner, og der er masser af vold og sådan noget, men det gør, at tingene... I noget, der er så... skal tage sig seriøst som det her, det gør, at man tager verden mere sådan seriøst, synes jeg. Ja, lige præcis. Og det er også det, jeg sagde før. Jeg synes, i det, at de prøver så meget at efterligne originalen, så er det virkelig et sted, hvor de har slået fejl. Fordi det er jo noget af det, der var med til at gøre originalen god for mig. Det var, at det netop var så over the top, som den var. Og i det, at den her sådan lidt er en blanding af det, vi ser i Minority Report, og det, vi så i Die Hard 4. Jamen, det virker bare ikke. Altså, man skal ikke... Ja. Det nej. Ethan Hawke skulle også have en rolle her i. Lag mærke til ham. Overhovedet ikke. Nej. Jeg lagde overhovedet ikke mærke til ham. Det er også hele hans karakter var skåret ud. Han havde ellers sådan en 5 minutters lang monolog et eller andet sted i filmen. Og den her monolog, den blev så i stedet for brugt i filmens virale kampagne. Så I den? Mm-hmm. Nej, heller ikke mig. Så jeg ved ikke, hvad... Og det her recall-plakater. Nej, der skulle have været en viral reklame lidt af dem til Prometheus. Nå. Som bare aldrig er nået ud til, til os. Den der ikke sidder blevet særlig viral, så kan man sige. Nej, nej, nej. Jeg ved ikke, altså jeg tror bare, der er noget, der er gået fuldstændig galt under den her, ja, jeg ved ikke lige, hvad det er. Ja. Så men det kan også være, det er noget af det, som, som de måske kommer med i. Men jeg lagde mærke til Obama dollars. Ja, det var faktisk lidt sjovt. Det var det eneste sted, jeg grinede i filmen. Det var lidt sjovt. Det var meget sjovt. Men, ja, og de var røde, ligesom i den gamle. Var de det? Ja, det mener jeg, de var. De der Mars dollars. Ja, ja. Samme farve. Og jeg tænkte, jeg synes godt nok, den der scene, hvor han ender at finde den der boks og sådan noget, det mener godt nok meget om den første Bourne-film, der hvor han ender at finde sin boks. Det var næsten den samme måde, det var skudt på og sådan noget. Ja. Men action-sekvenserne prøver jo også at være sådan meget, selvfølgelig prøver de at være meget Bourne, fordi det er en god actionfilm. Det lykkes bare ikke helt. Nej. En anden scene, der også var fuldstændig frygtelig, som også bare blev ved og blev ved, det var den der med elevatoren. Ja. Det der Tetris der med de der elevatorer, jeg kunne slet ikke holde ud. Altså, det blev bare ved og ved og ved. Jeg kan se, at Niels han er rød. Nej, men det er rigtigt. Det, ja. Og hvorfor det der med, at en ting, jeg ikke forstår, det kan være, at I andre kan forklare mig det. De har de der high-rise, hvor de kører op, og så kører de der hoverbiler. Det må så være alle de rige, der kører op i de der hoverbiler. Fordi nede på jorden, der kører de rundt i almindelige biler. Der bare kun er almindelige biler. Den forstod jeg heller ikke. Det kunne jeg ikke rigtig... nej. Men det kan være, at alle de almindelige mennesker, de ikke har råd til at komme op og køre på de der motorveje. Ja, jeg ved ikke rigtig... Det er jo ligesom i de nye Batman-film, der har det ikke også de der flere lag, hvor at det er sådan lidt slum nedenunder. Men det er det jo ikke her, fordi det ligner stadigvæk sådan et rigmandskvarter i England. Nu, ja, der går jo folk rundt... Det er jo nede ved Big Ben og sådan noget. Der går rundt med Marv briefcases og sådan noget, altså... Ja. Nej, det gav heller ingen mening. Nej, også der, det. Der er bare så mange ting. Det er lidt eller det, vi snakker om i Prometheus. Der er så mange ting, som ikke bliver forklaret. Ja. Og jeg er lidt i tvivl om det bliver bedre, hvis man får det forklaret. Ja. Eller om det bare... Altså, det gør jo filmen længere, men jeg ved sgu ikke, om den bliver bedre af det. Det skulle umuligt blive ringere. Den kunne være længere, og det ville være ringere, fordi hold da kæft, den var lang. Det var helt vildt. Altså, ja, og så det der med, at den slutter, og så slutter den ikke rigtigt. Og sådan. Jeg vil faktisk sige også, jeg synes også, det der COG, det var meget fedt fundet på, men jeg synes bare overhovedet ikke, det blev udnyttet. Og der var sådan flere, ja. Og alt det der med, at de skulle ud til Mathias, ude i ødemarken og sådan noget. Altså, det var for at få for ham der, hvad hed han, Kato, et eller andet, hvad fanden hed han? Quator, ja. Det var for at få... Ja. Det lavede han ikke. Jeg troede, det ville være fedt, hvis han havde taget Colin. Jeg troede, han var sådan en mindreader. Det troede jeg jo. Det er sikker på, at de ikke... Altså, han sagde bare et eller andet til ham, og så... Altså, ja. Yeah. In your mind. Open your mind. Nå, men det var igen, det var bare for at få den del af handlingen med. Fordi altså, de har jo stort set bare skrevet alle de store... plot-elementer ned fra originalen og sagt, jamen det skal vi have med, det skal vi have med, det skal vi have med i Mars. Det kan vi ikke nå. Mars skal vi fra. Jeg vil så sige, at de der 2-3 minutter med Bill Nye, det er jo nok min favorit i hele filmen, altså. Jamen, ja. Bill Nye kan jeg rigtig godt lide. Han er generelt altid god, og det er jo sådan også på grund af, at han har været med i Underworld-filmerne. Ja. Og den Wiseman, han kom med i den her. Han er bare underbrugt her, eller hvad man kan sige. Han det er han. Men det er simpelthen det bedste hele filmen nu, og de der godt og vel 2 timer, de der 3 minutter, han er med. Ja. Jeg synes faktisk, de scener, hvor han er med i, der ser Colin Farrell ud, som om at han er ved at falde om. Altså, det virker som om, at han slet ikke fatter, hvad fanden der foregår der. Ja. Vil sige. Altså, det virker som om, de scener, der de ikke hørt med i den film. Der var rigtig mange ting, der ikke hørte med i den film, og jeg tror simpelthen bare, at det var for at få det hele med. Jo, men jeg synes faktisk, hele stemningen og måden, de snakkede til hinanden på, var så meget anderledes end måden, man snakkede på i resten af filmen, at det bare virkede så underligt, og du kunne faktisk se det på ham. Altså, det kan være, at de er optaget efterfølgende, fordi de har fået ud af, at de har manglet nogle ting. Ja, de har glemt en historie. Ligesom Ej, det er sådan noget helt andet med den nye G.I. Joe film, det ved jeg ikke om I har hørt, at den er blevet udskudt til næste år. Ja, ja. G.I. Joe 2. Fordi den skulle være i 3D. Nej, men også Channing Tatum netop var blevet mere kendt end de først forventede, så nu er de ved at skyde ekstra scener, hvor han er mere med. Det er jo bare skørt. Det kan aldrig være godt for en film. Aldrig. Nej. Men Bruce Willis er med jo, så det er altså The Rock. Remakes generelt, synes jeg, vi skal prøve at... Ja, men lige inden vi... vi bliver nødt til at lige snakke om nogle flere plothuller, altså jeg har på listen. Men der er jo ikke andet i den, Christoffer, så bliver vi sgu aldrig færdige. Det er der, hvor han kommer ud, der, hvor han har skudt sin egen hjælper der, så står der bare sådan en fly. Det sagde jeg godt nok også. What the fuck? Så står der bare sådan en fly, fuldstændig opløst. Så tager han det, og så flyver han ind til byen igen. Det synes jeg godt nok. Det er sådan en helt komisk ringe. Og der til sidst også, hvor de er på The Fall, så skal de ud og kravle uden på den. Ja, det var sindssygt. Prøv at tænke på, hvor hurtigt den falder, den der. Den må falde rimelig hurtigt, hvis den kan nå igennem jorden på, hvad? 17 minutter. 20 minutter eller sådan noget, ikke? Ja. 17. Ja. Tænk på, hvor hurtigt den falder, så lige ved kravler han bare ud på de der trin ud. Ja, det var bare, altså det var, der, det er fint nok, at man sådan, alting kan man ikke i virkeligheden, men der må altså også være en grænse. Altså hvis det havde været Arnold Schwarzenegger, så havde vi troet på det, men ikke Colin Farrell. Nej. Og tøseren der, det er jo tøseren, der kravler også. Ja. Så. Og også det med, at vi har den her store The Fall-ting, som falder. Og så midt i det hele, så vender de lige tyngdekraften, eller de vender etagerne rundt. Fair nok. Men hvad så med de ting, der står på taget, som jo så vil stå på bunden, og de når hen i den anden ende? Jamen, og tænk på varmen også. Er der ikke på et tidspunkt, de også smadrer roden lige efter? Han smadrer roden lige efter, de er kørt ind forbi kernen. De er forbi, så det er... Ja, han siger, at han venter lige med at smadre roden, til de er forbi, og så er de kun lige kommet forbi, så smadrer roden, så er det bare ikke varm mere. Altså, det er. Ej. Der var så også det med øjnene, den er brændende, altså... Ja. Det med, hvor de kommer nærmest ud af kraniet på Arnold Schwarzenegger og en anden. Altså, det var jo også sådan en lille smule urealistisk. Jo, men det passer ind i stilen. Det passer ind hvis der er sådan nogle små ting der. Når hele verden er blevet ødelagt af et eller andet kemisk udfald, eller kemisk krig, så tager man gasmasker på. Ja. Det er jo ikke gas. De har ikke gasset verden. Ja. Gert, nu synes jeg, at du læser det for meget. Det var, hvad de lige havde liggende i kostymeafdelingen. Ja, jo. Men det er sådan lidt, der skal man have et fuld suit på, for at du overlever den lort. Fordi ellers så kan du bare rende rundt derude. Det er jo ikke noget problem at have en gasmask på, og så... Nej. Is udenfor. Så er der masser af plads. Altså, de brugte alle pengene på at lave den der CGI-by, ja, så du skal ikke tro, at... Det er bare for at sige, at der er simpelthen så mange ting i den her film, der overhovedet ikke giver nogen mening. Og Attack of the Clones-klonerne også. Nu vælger jeg så at skære igennem og gå videre, for vi også bliver færdige. Remakes. Remake er en klassiker. Er det noget, man skal gøre, eller skal man lade være? Generelt lade være. Men altså, der er jo kommet okay film ud af det. Man skal i hvert fald lave en ny vinkel på tingene. Sådan en genindspilling som Dawn of the Dead, Zack Snyder, den fungerer faktisk ganske godt. Det er et rigtig godt eksempel, ja. Men jeg sad her i... fredag så sendte de genindspilning af Hitchcock's Psycho, at Gus Van Sant havde lavet. Ja. Og jeg sagde, jeg kunne ikke, næsten ikke forstå, hvad det var, der foregik på skærmen. Det var godt nok ringe, altså. Den er ellers et shot by shot. Really. Ja, men bare med dårligere skuespillere. Ja, altså i farver. Ja. Men det er jo også, men altså sådan noget som Ben Hur og sådan noget, det er da gået okay. Ja, det er jo også. Ja. Men generelt er det jo virkelig noget, man skal holde sig fra. Jamen også Magnificent Seven, synes jeg også er et godt eksempel på det. Altså Seven Samurai, lavet remake som Magnificent Seven. A Fistful of Dollars også. Ja. Yo Yimbo og Fistful of Dollars, ikke? Så det kan sagtens, altså det skal gøre. Bare, det skal være en ny take, det skal være en ny version, det skal være lidt mere, det skal være en ny frisk idé, altså. Man skal gerne bruge samme historie, men det skal bare ikke være... samme historie, og så bare gjort dårligere, altså det er sådan. Fordi det er jo noget, der er meget oppe i tiden, det er at lave remakes, og vi ender jo på et eller andet tidspunkt med, det er nogen af de store, nogen som den her, hvor vi har en film, vi holder ret kært, som Total Recall. Så det er vel bare et spørgsmål om tid, før vi får en ny Star Wars. Det er det. Det er nok George Lucas selv, der laver det. I 3D. Ja, altså man kan sige, sådan som Hitchcock har jo også lavet remakes af nogle af hans egen film. Så altså, og det... Ja, han har lavet Ja, det er ikke The Man Who Knew Too Much, og den ikke lavede to gange. Hvad det er det, det hedder? Også, det, The Man Who Knew Too Much, det, den lavede to gange, ja, men det var også mere lidt sådan en jubilæumsfilm på Hitchcock. Mm. Han lavede, han genspillede en af sine britiske film i USA. Mm. Men nu er han også Hitchcock, så ja, han gør, hvad fanden han vil. Altså, også, jeg læste også den anden dag her, om faktisk om noget, jeg synes, der lyder som en spændende remake, det er Unforgiven. Clint Eastwood, Oscar-vinderen, Unforgiven, hvad hedder den, De Nådesløse hedder den på dansk, rigtig, rigtig fed western, ja. Bliver remaket som japansk samurai-film med ham der fra Batman Begins, hvad hedder han? Og hvad den hedder ham? Japaner. Ken Watanabe, eller hvad? Ja, Ken Watanabe, lige præcis, som så skal spille Clint Eastwood-rollen i den. Det synes jeg, der lød som en fed idé, og det, ja. Altså, så kan man sige, så er man full circle, ikke, fordi før i tiden, der blev Clint Eastwoods film er jo inspireret af Yojimbo, og nu er Clint Eastwoods film, de inspirerer så japanske samurai-film, så nu er cirklen hele vejen noget rundt. Ja. Ja. Jamen det er godt. Så I har ikke noget mod et remake? I ser ikke, altså hvis I skulle vælge, hvad ville I så helst have, et remake eller en sequel? Sequel. Ja. Yeah. Pest eller kolera. Pest eller kolera. Altid sequel. Sådan har jeg det. En ny historie. Så her om en måned, når den nye Dredd-film kommer ud, så har du helst set det som en direkte sequel til den gamle Just Dredd. Ja, men jeg ved ikke, altså det er jo ikke et remake som sådan. Det er jo et nyt take på historien. Et nyt take på historien. Det er jo en helt ny historie. Så det synes jeg egentlig er okay. Ja. Men generelt har jeg ikke noget mod... Jeg har noget mod remakes, når man laver dem for meget ligesom originalen, men bare i farver for eksempel, eller bare med mindre vold, eller bare med ny teknologi. Det synes jeg er lamt. Man skal have noget nyt på hjertet. Ligesom film er et medie, hvor man fortæller en historie. Hvis man ikke har en ny historie på hjertet, eller noget nyt, et nyt budskab på hjertet, og det har den her film tydeligvis ikke, og den er bare lavet for at tjene penge, jamen så count me out. Ja... Yeah. Det er også lidt det, hvad Michael Haneke gjorde med Funny Games. Ja, nu har jeg så ikke set remaket, men jeg synes, det virker lidt åndssvagt, fordi jeg kunne rigtig godt lide originalen. Men han gør det jo med den idé med, at der er ingen, der gider. Der er ingen amerikanere, der er ingen... Nej, der er ingen amerikanere, der gider at se en tysk film. Så vi laver den... De vil ikke læse undertekster. Nej, det er simpelthen... Det er noget af det værste, der findes. Ja. Så derfor laver vi en amerikansk udgave af den fuldstændig... Mm. Scene for scene, skud for skud, netop for at få dem til at se den. Og det ved jeg ikke, om det om jeg det synes så giver mening. Det er mere legitimt på en eller anden måde, når det er instruktøren selv, der laver dem. Så synes jeg, det er jo hans verden, det er jo hans skabelse på en eller anden måde, så jeg synes... Ja, Haneke, han har jo så også et budskab, han vil have frem, og jo flere han får det ud til, det er jo så også... Jeg synes, det er mere legitimt, når det er instruktøren selv, når det er skaberen selv, der laver det igen, på en eller anden måde. Ja. På en eller anden måde, jeg ved ikke hvorfor, men det synes jeg lidt. Ja. Yeah. Jeg glemte faktisk at sige med den her film, at det der peace-mærke, som jeg var så irriteret over i den der trailer, som jeg bare synes var så lamt, det havde faktisk en betydning i den her film. Det er det mærke, der kommer, når han sætter sig i stolen, så bliver han sådan prikket i armen med et eller andet. Ja. Yeah. Så det var ikke helt ligegyldigt, men det er kun næsten. Godt. Har I ellers nogle remakes, som klarer det bedre end Total Recall, udover dem, I har nævnt? Jeg tror, der er sikkert nogle film, som jeg synes er gode, som i virkeligheden er et remake. Altså, der er nogle gange, man bliver overrasket over det. Fanden var det, jeg tænkte på? Nå. Nej, jeg kan ikke lige huske. Ikke lige stående fod. Jo! Bourne er også et remake, sådan set. Ja. Den klarer det godt. Den klarer det godt. Men altså, det er jo super mange ting, altså også The Fugitive og sådan noget. Ja, om det er et reboot, eller om det er også noget... der er også noget som The Thing, selvfølgelig. Ja, alle Batman-filmene er jo remakes af Batman-filmene, ja, hvis man tager den så langt ud. Ja, de gamle var også remakes af ældre altså, Batman-filmer. Ja. Og... ja, altså John Carpenter... Det er faktisk sjovt, apropos Batman. Dark Knight Rises har solgt færre billetter end Tim Burtons udgave af Batman. Den var også et kæmpe hit dengang. Det var den, men jeg synes, jeg er lidt overrasket faktisk. Ja, det er i USA, det er selvfølgelig kun i USA, På nuværende tidspunkt har han 12 millioner færre billetter. Og det er en del. Men for at komme tilbage til remake, så kommer jeg også lige til at tænke på John Carpenter's The Thing, som er så er så anderledes end Howard Hawks original, at det også er i orden. Det er også begge er rigtig rigtig fede. Er det direkte remake? Nej, er det ikke også bare altså det er en genfortolkning. Ja. Det er også, at han forsøger at gå tættere på novellen. Hvad jeg, fordi Fluen er jo også et remake på en eller anden måde, og så alligevel ikke. Ja, altså, men The Thing, altså, det er jo den samme historie. Altså. Ja, stort set er det i hvert fald. Ja. Men altså, Carpenter har jo altid været meget glad for Howard Hawks, og mange af hans film, kan man godt sige, det er westerns, ligesom Howard Hawks. Altså. Ja. Det er jo derfor, han lavede den en gang. Der er også noget som Invasion of the Body Snatchers, som, hvor der har både været gode remakes og dårlige remakes, ikke? Altså. Ja. Ja, den med Donald Sutherland, det er bare sådan en rigtig god genstand. Ja, det er det. Ja, det var også et remake, var det ikke? Jo, for den for 55, eller var den første? Ja, 56. 56, ja. Som også er rigtig god. Ja. Så, nå. Godt, jamen, som Geert sagde, vi når aldrig helt omkring med den her film, men jeg tror... Der er så mange gode ting, vi kan sige. Der er så mange gode ting. Det var godt nok svært. Jeg gav også op efter 2 minutter. Man kan ikke rigtig være positiv over for den her film. Det er nok den film, hvor jeg har spildt mine penge mest i de sidste mange, mange år ved at tage biografen og se den. Jeg sad altså også og kiggede på klokken, altså, og det gør jeg normalt ikke, men det gjorde jeg altså. Ja. Jeg vil sige, sidste gang jeg var så irriteret, da jeg gik ud for biografen, det var da jeg var inde og se... i biografklubben med Geert og se Sprængfarlig Bombe og den der anden pisse dårlige film, vi var inde at se. Hvad fanden var den hed? Det kan jeg ikke huske. Den var dårlig. Så, jeg vil på ingen måde anbefale den her til folk. Hverken i biografen eller på DVD. Jeg synes, man skal holde sig til Arnolds original. Ja. Så hellere se originalen en gang mere. Jeg fik lyst til at gå hjem og se originalen igen. Og det er synd, fordi jeg elsker sci-fi. Men det er bare ikke... Altså, det er simpelthen... Det gør alt forkert. Hvis man vil se en fed sci-fi film, som har virkelig Philip K. Dick's ånd hængende tungt over sig, så synes jeg, at man skal se... hvad hedder den? Ham der Moon-historørens. Source Code, ja. Undskyld, ja. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men den så jeg her for nylig, og den var virkelig fed, synes jeg. Og den er jo meget, meget... Det er Duncan Jones, han hedder. Ja, det er rigtigt. Den er jo David meget... Den er jo meget Philip K. Dick. Altså, det kunne sagtens være en Philip K. Dick-historie, den var bygget over. Altså. Men vi får jo også... Altså, vi kommer ind under huden på Gyllenhaal der i, og vi føler med ham, og vi er med ham hele vejen igennem, og den krise, som han er, eller, altså, det han oplever hele vejen igennem, er vi jo virkelig med på tæt hold, her er vi jo fuldstændig ligeglade. Og det er jo det samme, Duncan Jones gør med Sam Rockwell i Moon-filmen. Ja, også, altså. Helt vildt. Alle Sam Rockwell i Moon. Ja, alle sammen. Ja. Men det er faktisk egentlig det, der sej. Du har lige ødelagt Moon for alle dem, der kan se den. Der er 2 af ham med i traileren. Er der ikke? Jo, det er, oh, det er der. Men det er hallucinerer han jo. Siger man. Ja. Så, nå. Har I nogle gode taglines? Hey, vi stopper filmen. Skal jeg starte? Du starter. Ja. Total Recall 2012. Jeg vil gerne sættes i en recall-maskine, sådan at jeg kan købe et minde til en verden, hvor kun originalen eksisterer. Super. Geert. Total Recall. It sucks. Hold kæft, man. Den film vil jeg købe. Det kan du skide direkte på plakaten. Ja. Du har brugt lige så meget tid på den der tagline, som de har brugt på at skrive den her film. Ja. Ah, men jeg er simpelthen så skuffet over den her film. Ja. Hvordan kan du være skuffet? Havde du regnet med, det var fantastisk? Jeg havde egentlig håbet, at den havde været bedre. Også altså, fordi... Jeg synes virkelig, at det her var det arveste lort. Altså, også, det var forfærdeligt. Ja, altså jeg de nyere Underworld-film er ikke super, men jeg kunne godt lide originalen. Også 3. Jeg kan godt lide alle Underworld-film. Men 2'eren var lidt langtrukken, men igen, den har nogle rigtig gode idéer, og jeg har virkelig håbet på, at han kunne gøre et eller andet, Len Wiseman. eller andet med den her. Og jeg kan se, at han bringer nogle af elementerne ind, men det fungerer bare ikke. Så. Det mindste var den ikke i en blå farvetone hele filmen. Jeg ved ikke, om det har været bedre. Vi mangler også... Ej, men her havde du så lens flares. Nå, ja, der var rimelig kraftig blå og grøn teal i den her, synes jeg da. Ja, men ikke så slemt som Die Hard. Den var jo også over det blå. Den er kølige blå, ligesom Underworld der. Ja, og faktisk en farvetone, som overhovedet ikke passer sammen med resten af Die Hard-filmen. Ja, ja. Hvor den er helt sin egen på den måde, der, i hvert fald. Ja. Vi mangler også Kate Beckinsale i sådan en bodypainted suit-agtig ting. Ja. Det har også været godt. Og vampyre i det hele taget. Ja, sådan lidt. Og varulve. Ja. Nå, det kunne blive en god film. Niels, har du en tagline? Ja, jeg er inspireret af den store poet George Lucas. som jeg laver lidt eller nu, han har skrevet i en af hans fantastiske film. You don't need to see this film. This is not the total recall you're looking for. You can go about your business. Move along. Det var godt, det var godt. Men jeg tror, vi er enige. Næste uge, eller næste gang, vil vi være lidt inspireret af det, der skete tidligere på ugen med Tony Scott, der er død, begik selvmord. Og derfor vil vi se Top Gun. Den, ifølge aviserne, som er hans bedste film. Hvad siger I til det? Ja, det tror jeg faktisk, jeg er enig i. Det er i hvert fald en af dem. Jeg kunne også rigtig godt lide Crimson Tide. Det synes jeg også er fedt. Det var også en fed film. Og The Last Boy Scout også. Man on Fire, er det ikke ham, der har lavet den også? Ja, jeg er ikke så glad for Man on Fire. Jeg synes, den er super. Den bliver for hysterisk med det der. Han laver det der frantic cutting og sådan noget. Det er faktisk også en remake. Ja, Man on Fire, ja. De har sendt en original på DRHD med Scott Glenn på et tidspunkt. Ja, det var lidt. Det var så ikke noget med. Men jeg tror Top Gun er en film, der passer rigtig godt til os. Så, så super, Christoffer, for at foreslå den. Og vi får jo gæstestjerne med også. Det er rigtigt. Maria deltager. Det er jo en af Marias... det er en af hans yndlingsfilm, tror jeg godt, jeg tør at sige. Okay. Det er også Tom Cruise, der er med. Ej, jeg ved ikke, om det er en af hendes yndlingsfilm, men det er sådan en film, hun har i den nostalgisk forhold til. Jeg tror ikke, hun vil indrømme, det er en af hendes yndlingsfilm. Men hun er... Jeg kan godt lide, Christoffer, du siger... Jeg tør godt at sige, at det er en af hendes yndlingsfilm. Nej, det tør jeg faktisk ikke. Det tør jeg faktisk ikke. Det må hun selv hellere forsvare. Ej, det lyder godt. Det lyder godt. Jeg vil lige se, inden vi slutter her, så kunne jeg se, at gadget-siden The Verge starter en book club, sådan hvor man kan læse nogle bøger, og så kan man sådan bagefter, altså man har noget tid til at læse den i, og så bagefter så kan man så diskutere det sammen med andre på den her hjemmeside. Og den første bog, de starter med, det er bogen Ubik af Philip K. Dick. Det var den bog, jeg snakkede om sidste gang. Ja. Og jeg tror nok, det er den, hvor han har et skænderi med sin dør. Men jeg er faktisk ikke sikker på, om det er Ubik, eller om det er i Flow My Tears, The Policeman Set. Begge to er fantastiske bøger. Så det er bare en lille anbefaling. Hvis man mangler en undskyldning for at få læst Ubik og komme i gang med Philip K. Dick, så kunne man jo gå i gang her. Mm. Godt. En anden ting, jeg lige vil nævne, det er, på hjemmesiden har vi en lille konkurrencekørende. Vi vil gerne have... designet et nyt logo til hjemmesiden til vores podcast. Og vi har fået et par eller nogle bud ind allerede, men man kan godt bruge lidt flere, så I har en til den første til at smide lidt bud ind og bare kom altså stregtegning et eller andet. Bare for at vise hvad I kan. Så tager vi den derfra. Og, ja, altså også logo og tegnet i hånden vil også være fint, altså. Jo, vi skal gerne bruge nogen, som vi kan altså vi skal have den i en rimelig stor opløsning til iTunes, deres nye krav. Det er også bare sjovt. Det var mere for at illustrere, at vi gerne ser en masse forskellige bud. Ja, så kom ind med noget, og vi smider selvfølgelig en bunke film efter jer, hvis vi finder noget, vi kan lide. Så skal vi ikke bare sige, indtil næste gang, der skal I lade være med at tage ind og se Total Recall, men i stedet for at se Top Gun en gang til, så I... kan snakke mere om næste gang. Så er man up to date. Det er man. Det bliver så godt. I love me some Top Gun. I got need for speed. Yes. Indtil næste gang. Hej hej. Hej. Hallo. Hej. Hej, Christoffer. Hej. Hej, Christoffer. Der forsvandt Christoffer. Godt, så går vi videre. Christoffer er væk. Vi går videre. Hvad fanden sker der for Skype? Fucking lorteprogram, altså. Skal vi til at bruge noget andet? Skal vi til at bruge... hvad kan vi bruge? Kan vi bruge FaceTime? Nej. Kan vi lave? Nej, det kan vi ikke. Jeg synes, Skype er fint. Så, Jamen, for helvede, lorteprogram. Det genstartede, eller det Ej, genstartede. Der fik vi lige en R-rating. Ja, men det hoppede bare af, og så hoppede det på igen, uden nogen warning eller noget. Jamen, vi fuck, det må vi ikke gøre, når det skal på iTunes. Nej, det er bare noget fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Vi nåede ret langt, mens du var væk, Christoffer. Nå, okay. Jamen, vi har haft jeres tagline til. Vi nåede turen igennem jorden og tilbage igen. Ja.